Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze minęła trzecia. Dzika karta. Dopiero kilka lat temu spełnił swoje największe marzenie z dzieciństwa. No i nie była to chęć stania się jednym z najsławniejszych trębaczy świata, choć Tak się stało, bo Ibrahim nie rozstaje się z trąbką od lat 7. No ale marzył o tym, żeby stworzyć swój własny dźwiękowy obraz w kinie. Marzył o tworzeniu muzyki filmowej. No i tak się stało. La Crème de la Crème, Smart S. No i ten właśnie obrazek muzyczny, który wybrzmiał przed chwilą. Motyw z filmu biograficznego o słynnym francuskim projektancie Yves Saint Laurent w reżyserii Jalil Lispert. Urodzony w Libanie, chociaż obecnie mieszka w Paryżu, Ibrahim Malouf, który łączy to, co orientalne, to, co bliskowschodnie, z tym, co europejskie. Nie sposób tutaj też nie wspomnieć o tych ćwierćtonach, które słychać w twórczości Ibrahima i które są tak bardzo popularne i wszechobecne w krajach arabskich, no a tak mało spotykane u nas w Europie. Wspomniałem już o tym, że ta trąbka, z którą Malouf się nie rozstaje, to jest bardzo ważna trąbka, bo skonstruował ją jego ojciec w latach 60. XX wieku. Może to jest sekret tych dźwięków? Dobry wieczór na skraju nocy i dnia, chociaż może powinienem powiedzieć dzień dobry. Halina Leszczyńska, Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy na muzyczną podróż do godziny 4. You glance at me, how far it goes, and disappears across the there. chyba trochę przekornie nazwała tę płytę The Lighter, bo ani światła nie potrzeba, ani zapalonej lampy. Już pomijam fakt, że do światła przecież lecą komary, a przecież to już kwestia dni i najbliższych nocy. No i pomyślałem sobie, odsłuchując ten album, że być może ogień będzie dobrym skojarzeniem, no bo przecież przy ognisku takie kompozycje na dobranoc sprawdzają się najlepiej. Już nie wspominam, że dużo bym dał, żeby właśnie Joan pojawiła się na takim ognisku, która przecież na tej przekornej płycie The Lighter wcale nie potrzebuje zespołu, wcale nie potrzebuje wielkich instrumentów. Wystarczy, że jest jej głos i gitara akustyczna. No i tak rzeczywiście na tej płycie się dzieje od pierwszego do ostatniego utworu. 11 minut po godzinie trzeciej. Lista obecności, pomimo tak późnej albo wczesnej pory. Małgosia chyba jako pierwsza, pani Małgosia, się zameldowała przy pełni księżyca, lekko po chmurnym niebie, pogrążona w ciemności i wyrwana ze snu o mało ludzkiej porze dla pięknych brzmień. Dołączam do listy obecności soundtrack Ibrahima Maloufa do Yves Saint Laurent. To prawdziwa uczta dla uszu, godna poleceń. Pozdrawiamy pani Małgosiu, jest też pani Beata, która dziś wybitnie potrzebuje terapii dobrą muzyką. No zrobimy co w naszej mocy. No i pan Nikifor też się melduje, jest pan Zbigniew, który napisał, że piękna noc z gwiazdami w Lesznie, pozdrowienia. Muzyka o tej porze smakuje inaczej. Pomyślałem sobie, że Joan Robertson w wersji pojedynczej to będzie zdecydowanie za mało, więc teraz udamy się z nią do ogrodu. Thank you. growing tired of a lonely world. Now we have grown apart and I am on my way. All my homies told me you're a Jezebel. Thought it would be better if I see myself. So getting niggas off has such a mass appeal. To taki przypadek, kiedy mamy do czynienia z czymś, co nie do końca da się opisać słowami. Album nie tak łatwo dostępny, skrywany i wystarczająco nieopisany, no a dodatkowo wszystko kryje się na albumie zapisanym drukowanymi literami i za dwoma nazwiskami. John Robertson i Dean Blunt. Płyta zwie się Wahala. Tak go nazwali. No i jak państwo dobrze słyszeli, albo właśnie nie słyszeli, bo Joan Robertson w tym utworze się nie pojawia. Pierwsze skrzypce gra Dean, no ale to tylko mały wyjątek z tej mrocznej płyty. Lista obecności. O tej porze jestem zaskoczony, że rzeczywiście są państwo z nami. Bardzo mnie to cieszy. Pan Kuba napisał: serwus, dla takiej muzyki warto się obudzić. Pozdrawiam wytrwałych. No i pani Kasia też mówi: dobry wieczór. Sporo nas tutaj dzisiaj, miło. U mnie juwenaliowy nastrój jeszcze trwa. Zdążyłam wrócić przed trzecią. Kompletnie inny nastrój niż pod sceną. Sama nie wiem, który jest mi bliższy. Youth Novels w zapowiedzi bardzo, bardzo mnie cieszy. Czekałam od wczoraj. To prawda, Youth Novels jeszcze przed godziną czwartą się pojawi. We'll be right back. Pani Agnieszka napisała Lebanon Hanover przy budzącym się poranku. To magia sama w sobie. Ja odkrywałem co prawda te płyce w pociągu relacji Berlin-Warszawa podczas 6-godzinnej podróży. Miałem czas na nadrobienie zaległości. Przesłuchałem dokładnie, od początku do samego końca. Chociaż nie ukrywam, że za pierwszym razem bez większej atencji. No ale z każdym kolejnym przesłuchaniem ta płyta stawała się moją ulubioną. No i z każdym odsłuchem przypominałem sobie o tej podróży do Berlina, tym bardziej, że w tym samym czasie czytałem o historii podzielonych Niemiec na NRD, na RFN, o upadku muru berlińskiego, o Checkpoint Charlie, który był w okresie zimnej wojny jednym z najbardziej znanych przecież przejść granicznych między NRD a Berlinem Zachodnim. No i oni chyba to też w swojej muzyce przemycają. Lata 80. są wiecznie żywe. Larisa i William, którzy zresztą są miłośnikami urbanistyki Berlina, no ale też słychać inspiracje brytyjskimi wybrzeżami, lasami nocą. No i język angielski też na tej płycie się pojawia. Tak właściwie to jest to muzyka do słuchania przy zgaszonym świetle, chociaż wtedy robi się jeszcze mroczniej. No i pan Paweł jeszcze dodaje, że miał iść spać, ale coś go podkusiło. Włączył radio i wpadł wprost w sidła Joan Robertson. No to mam nadzieję, że teraz wpadną państwo w sidła sampli wyprodukowanych przez projekt Biosphere. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Black Mesa. How intriguing. My plans have been uncertain. I had a vague idea I'd like to see the Pacific Ocean. Perhaps drown it. But that depends. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. I suppose I was looking for something to believe in. Worth living for, dying for. I've come this far on my journey. Black Mesa. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's How intriguing. I suppose I was looking for something to believe in. Worth living for, dying for. And I've come this far on my journey. Black Mesa. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Desert, it's just the same thing over and over again. Są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać, aby się ominąć. Bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze. Piszą do siebie listy gorące i zimne. Rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty, by nie wiedzieć do końca, czemu tak się stało. Są inni, co się nawet po ciemku odnajdą, lecz przejdą obok siebie, bo nie śmieją się spotkać. I'm so in love with, I'm half believing, half suspicious, and in the moment I feel like you're lying, I'm half believing, oh. Thank you. zainspirowani grupą The Black The Velvet Underground, tak właściwie utworem The Black Angels Dead Song, no bo nazwali się The Black Angels. Dosyć niedawno odkryłem te dźwięki. Muszę przyznać, że muszę nadrobić zaległości tego zespołu. Austin, Texas. To było słychać, te amerykańskie dźwięki, które w gitarach szczególnie się przejawiały. Pan Paweł napisał, jakbym włączył radio na Lebanon Hanover, to bym się nie lada wystraszył, że przegapiłem trzecią stronę Księżyca. Panie Pawle, proszę się nie martwić. 29 maja, czyli we wtorek, kolejna odsłona podczas pełni. No i pani Magdalena. Dobranoc, o poranku. Dzisiaj muzyka i głos prowadzącego w sam raz do poduchy. No, pani Magdaleno, proszę jeszcze nie zasypiać, bo przed nami jeszcze kilka dobrych dźwięków. No, a po czwartej after party. Don't Let Me Down. No i nie zawiedli, jak zresztą potwierdza pani Małgosia, która napisała, że koncert w Warszawie na żywo to brzmiało super. Ania i Emil, nastolatkowie z Wągrowca, z albumu Chaos I Create, nie lada wyzwanie przed nimi, bo 5 czerwca zagrają w Palladium przed wspaniałym Father John Misty. Także trzymamy kciuki, a myślę, że powinniśmy zostać w klimatach polskich. Grupa Kirk grała dzisiaj, ja tak właściwie powinienem powiedzieć wczoraj, bo zagrali w sobotę. Thank you. wydane na 7-calowym winylowym singlu z dwoma utworami, Za ostatni grosz, inspirowany piosenką o tym samym tytule z repertuaru, oczywiście Budki Suflera. No i równie nieoczywisty, Nie ma co się silić na naturalność, kwartet Kirk. Zawsze się zastanawiam podczas wywiadów, kiedy grupa opowiada o swoich początkach, o tym, jak funkcjonują, czy się nie kłócą. No i oni przyznają, że to, co ich łączy, to wzajemna miłość do improwizacji. As the cage dropped suddenly into darkness, the working morning had begun. Step in and see how, for the last quarter of a century, your coal was won. And how it is still won, 24 hours round the clock. You're in a 200-yard long coal face now. Temperature often reaches 80 degrees. It's 3 feet 6 inches high from floor to roof. Knew when the foul air underground might not cause a disastrous explosion, or a landslide might at any moment bring down the roof and walls of the tunnel. Service Broadcasting i ta nazwa rzeczywiście nie wzięła się znikąd, bo budują swoje unikatowe zestawienia w oparciu o sample z publicznych rozgłośni radiowych. No i te kompozycje właśnie tak powstają. Zresztą album Every Wally, który zabiera w podróż po opuszczonych i zaniedbanych szybach. Album, który jest łącznikiem muzyki, no ale też tradycji związanej z brytyjskim wydobyciem węgla. Dlatego ta książeczka, która jest dołączona do płyty, też jest czarna jak węgiel. A propos, 3 grudnia zagrali wyjątkowy koncert, który odbył się 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido w Zabrzu. No i wydarzenie, jak pewnie Państwo pamiętają, było transmitowane przez program Trzeci Polskiego Radia do odsłuchania na polskieradio.pl/3. No a my już dziękujemy za tę godzinę. Halina Leszczyńska, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.